สวัสดีค่ะสำหรับนิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่29นี้นะคะก็ขอเริ่มต้นกันด้วยคอลัมน์จากใจบก.ใกล้ตัวโดยกลางชนค่ะเริ่มย่างเข้าปลายปีกันแล้วนะคะจะเรียกว่าความสุขเริ่มสะพัดพร้อมกับเงินในกระเป๋าก็ได้ตั้งแต่บุญจากซองกฐินหลายๆวัดตามมาด้วยซองสีหวานของคู่วิวาหลายๆซองแล้วเดี๋ยวคงฉลองกันอีกยาวกับเทศกาลปีใหม่ที่ใครก็ชอบหาของขวัญพากันไปเที่ยวอีกนะคะส่วนใครที่ใส่ใจบริหารเงินในกระเป๋ากันสักหน่อยคงไม่ได้จับจ่ายใช้สอยกันอย่างเดียวแต่คงมีวินัยแบ่งเก็บไว้ออมหรือว่าจัดสรรเงินบางส่วนไว้เตรียมลงทุนกันด้วยมั้งคะซึ่งช่วงปลายปีอย่างนี้ก็เป็นธรรมดาค่ะที่จะได้เห็นกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหรือที่เรียกว่า LTF คึกคักขึ้นในว่าหลายคนก็เห็นประโยชน์จากการจะได้ลดหย่อนภาษีก่อนสิ้นปีภาษีนี้แต่เขาว่าควรซื้อช่วงที่หุ้นปรับตัวลงด้วยนะคะจะได้พลอยได้ผลตอบแทนที่ดีด้วยอีกทางค่ะอ้าวคุณกลางชนเปลี่ยนมาเขียนบทความทางการเงินแล้วหรอเนี่ยเปล่าหรอกค่ะแต่แหมมนุษย์เงินเดือนอย่างเราก็อยากจะมีเงินเก็บเยอะๆกับเขาบ้างนี่คะพอดีช่วงนี้กำลังศึกษาหาข้อมูลเพื่อเลือกลงทุนในกองทุนที่เหมาะๆเพิ่มเติมอยู่นะคะระหว่างที่หาข้อมูลคิดเรื่องการลงทุนพร้อมๆกับคำนวณเงินในกระเป๋าของตัวเองไปนี้เสียงของหลวงพ่อปราโมทท่านก็ดังขึ้นจากแผ่นซีดีเสมือนพูดกับเราขึ้นมาค่ะว่าการศึกษาธรรมะคือการลงทุนให้กับชีวิตตัวเองนะหลวงพ่อจะบอกให้หลวงพ่อเองตอนอยู่กับโลกก็ไม่ได้เป็นรองใครหรอกอยู่ในโลกก็มีความสุขแต่แล้วก็พบว่าความสุขของโลกนี่นะไม่ได้เรื่องเลยไม่ได้เรื่องเลยใจฉุกคิดว่าอีกครั้งการศึกษาธรรมะคือการลงทุนให้กับชีวิตตัวเองนี่ต่างหากคือการลงทุนที่สำคัญการลงทุนที่มีผลที่ประเสริฐที่สุดในชีวิตรออยู่ข้างหน้าหลายคนในโลกนี้คิดแต่เพียงวางแผนการลงทุนเพื่อความมั่นคงทางการเงินเพราะคิดว่าเงินคือปัจจัยสำคัญที่จะนำมาซึ่งความสุขแต่แทบจะไม่มีใครมองเห็นเลยนะคะว่าความสุขที่ได้สัมผัสกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนั้นล้วนแล้วแต่เป็นของชั่วคราวทั้งสิ้นความสุขอันนี้หมดไปครั้งหนึ่งก็วิ่งล่าไขว่คว้าหาความสุขอันต่อไปกันอีกครั้งหนึ่งอย่างตอนเด็กๆนะคะเราก็คิดว่าถ้าเราเอ็นติดคณะนั้นคณะนี้เราจะมีความสุขถ้าเรียนจบแล้วเราจะมีความสุขถ้าได้เรียนต่อปริญญาโทด้วยเราจะมีความสุขแล้วเราก็พบว่ามันก็อย่างนั้นอย่างนั้นนะคะเรียนจบมาแล้วก็ไม่เห็นจะสุขได้นานสักเท่าไหร่ต่อไปอีกถ้าได้งานดีๆเราจะมีความสุขถ้าได้เงินเดือนเยอะๆเราจะมีความสุขถ้าตำแหน่งใหญ่ๆอีกเราจะมีความสุขถ้ามีแฟนสักคนเราจะมีความสุขถ้ามีครอบครัวดีๆเราจะมีความสุขถ้าลูกเราประสบความสำเร็จเราจะมีความสุขกระทั่งพอแก่ไปนะคะเจ็บป่วยทรมานนอนทำอะไรไม่ได้แล้วอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลก็ยังว่าถ้าตายไปซะได้ก็คงจะมีความสุขหลวงพ่อปราโมทท่านเคยฉายภาพให้ฟังอย่างนั้นค่ะการที่เราทะยานวิ่งไล่คว้าความสุขด้วยแรงผลักดันของกิเลสอยู่ตลอดชีวิตก็ไม่ต่างอะไรกับลาที่เอาแต่จดจ้องเดินไปข้างหน้าเพื่อไล่คว้าแครอทที่ปลายไม้โดยที่ไม่รู้เลยว่ามันจะไม่มีวันเอื้อมคว้าแครอทนั้นมาเข้าปากได้เต็มคำอย่างแท้จริงและเมื่อไม่มีใครมองเห็นความสุขที่เหนือกว่ากระทั่งว่าสามารถตัดวงจรความทุกข์ทั้งหมดได้ก็ไม่มีใครคิดแสวงหาวิธีการลงทุนเพื่อเป้าหมายสูงสุดเช่นนั้นมีใครเคยอ่านหนังสือชื่อดังเรื่องพ่อรวยสอนลูกหรือ Rich Dad Poor Dad บ้างไหมคะมีอยู่ตอนหนึ่งนะคะที่ผู้เขียนเปรียบเทียบชีวิตมนุษย์เงินเดือนเหมือนกับสนามแข่งหนูหรือที่เรียกว่า Rat Race เขาเปรียบว่าลีสนามแข่งหนูเนี่ยเสมือนกับวังวนของการเป็นลูกจ้างที่ต่างคนก็เหมือนสารวนวิ่งไปอย่างไร้จุดหมายด้วยอาการตะเกียกตะกายของหนูคือวิ่งทำงานโตเป็นเกลียวเพียงเพื่อจะได้รับเงินเดือนตอบแทนพอกินพออยู่ไปวันๆผู้เขียนบอกค่ะว่าแม้จะมีคนเห็นช่องทางชี้ทางออกไปสู่อิสรภาพจากสนามแข่งหนูแห่งนี้ให้แต่ก็น้อยคนเหลือเกินที่จะเชื่อว่าอิสรภาพทางการเงินเช่นนั้นมีอยู่จริงและน้อยคนเหลือเกินที่แม้รู้ว่ามีอยู่จริงแล้วจะลุกขึ้นมาจนดีดตัวออกมาจากสนามแข่งนี้ได้ หนังสือชื่อดังเล่มนี้แนะนำให้คนอ่านหนีให้พ้นจากสนามแข่งหนูหรือหลุดออกจากการมีชีวิตอยู่ด้วยเงินเดือนประจำจากการเป็นลูกจ้างด้วยกลยุทธ์ให้เงินทำงานแทนที่เราจะเหนื่อยทำงานเพื่อหาเงินไปชั่วชีวิตอันที่จริงชีวิตมนุษย์เราก็ไม่ได้ต่างอะไรกับสนามแข่งหนูอย่างที่ว่าไว้นั้นนักหรอกนะคะถ้าถอยขึ้นมามองอีกชั้นแม้จะออกจากสนามแข่งหนูได้แล้วมั่นคงทางการเงินแล้วเราก็ยังติดอยู่กับสนามแข่งมหึมาของสังสารวัฏที่หนีสุขทุกข์หนีการเวียนเกิดเวียนตายกันไม่พ้นแทบจะไม่มีใครเคยมองเห็นเลยว่าเราก็เหมือนหนูที่ติดกับดักอยู่ในสนามนั่นแหละดิ้นรนตะเกียกตะกายวิ่งไล่หาความสุขกันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันแล้วก็พอใจอยู่กับการได้เศษความสุขหยาบๆเล็กๆน้อยๆไปชาติหนึ่งชาติหนึ่งแม้จะมีบรมครูผู้ประเสริฐชี้ทางออกไปสู่อิสรภาพจากวงจรแห่งการเวียนเกิดเวียนตายนี้ให้แต่ก็น้อยคนเหลือเกินที่จะเชื่อว่าการพ้นทุกข์ทางใจโดยสิ้นเชิงได้เช่นนั้นมีอยู่จริงและน้อยคนเหลือเกินที่แม้รู้ว่ามีอยู่จริงแล้วจะเพียรพยายามจนดีดตัวพ้นจากสังสารวัฏนี้ได้แต่คุณผู้อ่านทุกท่านที่ได้อ่านนิตยสารเล่มนี้ก็ต้องถือว่าเป็นคนที่โชคดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าเรามีโอกาสได้รู้จักแล้วก็สนใจกลยุทธ์การหลุดพ้นจากทุกทางใจโดยไม่กลับกำเริบอีกที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสสอนไว้และยังคงไม่ล้าสมัยเลยค่ะแม้จะล่วงเลยกว่า 2,000 ปีมาแล้วเพียงแต่สิ่งที่อาจจะยังขาดสำหรับหลายๆคนก็คือการลงทุนศึกษาธรรมะทั้งด้วยการทำความเข้าใจและการลงมือปฏิบัติให้ประจักษ์ด้วยตนเองเท่านั้นค่ะถ้าใครเคยได้ยินโฆษณาของกองทุนเขาจะต้องมีประโยคที่อ่านเร็วๆปิดท้ายนะคะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนธรรมะก็เหมือนกันนะคะถ้าจะเริ่มต้นก็ควรต้องศึกษาให้เข้าใจหลักการและวิธีการกันก่อนเพราะความเสี่ยงก็มีอยู่ตรงที่ว่าถ้าจับหลักผิดหรือไปยึดถือศรัทธาในแนวทางที่ไม่ถูกตรงเราก็มีสิทธิ์ดำเนินชีวิตหรือปฏิบัติไปด้วยความผิดเพี้ยนแล้วนับวันก็จะยิ่งออกอ่าวลากเราห่างไปจากเป้าหมายจนสุดท้ายอาจจะต้องขาดทุนอีกยาวกว่าจะเจอทางที่แท้จริงค่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าคำสอนอันไหนเป็นทางตรงเป็นทางที่แท้จริงขอให้เราศึกษาและยึดคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักไว้ให้แม่นดีที่สุดค่ะธรรมะรุ่นหลังๆนั้นมีการตีความแปลความหมายแล้วก็แต่งตำรากันออกมามากมายถ้าไม่แน่ใจนะคะก็ขอให้เปิดพระไตรปิฎกเทียบเคียงดูว่าเป็นวจนะของพระพุทธเจ้าจริงหรือดูเบื้องต้นก่อนว่าคำสอนนั้นเป็นไปเพื่อการลดละกิเลสเป็นไปเพื่อความเล็กลงของตัวตนให้การปฏิบัตินั้นอยู่ในขอบเขตของกายของใจแล้วก็เป็นไปเพื่อละวางความเห็นผิดว่าตัวตนนั้นเป็นเราค่ะกลยุทธ์การจัดพอร์ตการลงทุนสำหรับคนที่มีเป้าหมายเป็นอิสรภาพทางใจอย่างถาวรนั้นนะคะถ้าใครสนใจเริ่มต้นก็ขออนุญาตแนะนำให้จัดสรรการลงทุนเป็น3ส่วนนะคะก็คือการทำทานการรักษาศีลแล้วก็การภาวนาค่ะโดยมีเงื่อนไขพิเศษก็คือว่าถ้าลงทุนไปแล้วห้ามหวังผลตอบแทนนะคะเพราะผลที่รอให้เราเก็บเกี่ยวนั้นมันจะมาเองตามเหตุปัจจัยที่ได้ทำค่ะสั่งให้เกิดก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้เกิดก็ไม่ได้แถมยิ่งโลภอยากได้มากผลตอบแทนก็ยิ่งน้อยลงค่ะถ้าหากว่าเรารู้ตัวว่าเป็นคนไม่ค่อยทำทานหรือว่ายังไม่ได้ทำทานจนเป็นนิสัยก็ลองหมั่นหัดให้ออกมาจากใจวันละเล็กวันละน้อยโดยทำความเข้าใจไว้ตั้งแต่ต้นก่อนนะคะว่าการทำทานเป็นการสละความตระหนี่ทีเหนียวออกจากใจค่ะไม่ใช่ทำเพื่อชื่อเสียงหน้าตาไม่ใช่เพื่อล้างสวยหรือกระทั่งเพื่อโลภเอาบุญเลยนะคะแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องรวยก่อนถึงจะให้ได้และไม่จำเพาะว่าจะต้องเป็นเงินเท่านั้นนะคะแต่เล็งแล้วว่าสิ่งที่เราอยากให้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้รับไม่ว่าจะเป็นของเล็กของน้อยการบริจาคโลหิตอวัยวะแรงกายแรงใจความรู้ธรรมทานหรือกระทั่งการให้อภัยค่ะให้จนเหมือนจิตแผ่เมตตาออกไปก่อนอยากจะให้ก่อนเจอใครอยากได้อะไรค่อยว่ากันอีกทีอย่างนี้ก็จะทำให้จิตอยู่ในสภาพที่สงบลงแล้วก็เปิดกว้างเป็นธรรมชาติเบื้องต้นค่ะถัดมาคือการรักษาศีล ให้ศีลเป็นเรื่องปกติของชีวิตศีล5นี่แหละค่ะศีลจะเป็นเสมือนกรอบล้อมรั้วไม่ให้เราล่วงเกินผู้อื่นทั้งด้วยกายแล้วก็ด้วยวาจาแล้วเมื่อเราเป็นผู้ไม่ก่อเหตุแห่งเวรภัยประตูสู่อบายก็ย่อมจะปิดแคบลงเท่ากับศีลเนี่ยนะคะก็จะช่วยรักษาเราให้อยู่ในเส้นทางที่จะไม่ไหลลื่นลงต่ำได้ทางหนึ่งและศีลก็จะเป็นเครื่องหนุนให้จิตเรามีความสงบตั้งมั่นเอื้อต่อการภาวนาต่อไปค่ะแต่ว่าการไม่ผิดศีลกับการตั้งใจรักษาศีลนั้นก็ต่างกันนะคะวันนี้เราอาจจะโชคดีที่มีอันจะกินเลยไม่มีช่องให้คิดจะลักทรัพย์ใครดูแล้วก็เหมือนมีศีลนะคะแต่ถ้าวันหนึ่งเราเกิดเป็นเด็กข้างถนนหิวโซเลยเห็นเงินวางจ่าอยู่ตรงหน้าเราจะหยิบหรือเปล่าคะหลวงพ่อปราโมทท่านเคยเล่าให้ฟังถึงชาวนาคนนึงนะคะในฤดูที่พืชผักไม่ออกผลเนี่ยคนอื่นๆเขาก็พากันไปตกปลาหาเลี้ยงครอบครัวแต่ว่าชายคนนี้ไม่ยอมไปตกปลากับเขาค่ะเขาเลี้ยงลูกเลี้ยงตัวมาด้วยน้ำจนกระทั่งตายไปก็คือยอมตายไปซะดีกว่าที่จะต้องฆ่าชีวิตอื่นเรียกว่ารักษาศีลยิ่งชีพการเป็นผู้รักษาศีลสัตว์ตลอดชีวิตนั้นนับเป็นบารมีที่ให้ผลมากเพราะฉะนั้นมีสติแล้วก็ตั้งใจเป็นผู้มีศีลกับตัวเองเป็นปกติกันไว้นะคะสุดท้ายแบ่งเวลาให้กับการภาวนาซึ่งไม่ได้แปลว่าการสวดมนต์อ้อนวอนนะคะแต่ภาวนาแปลว่าการทำให้เจริญคือการฝึกหรือพัฒนาให้เจริญขึ้นซึ่งมีหลักๆ2 อย่างค่ะอย่างแรกเนี่ยคือการภาวนาแบบสมถะซึ่งอันนี้จะมุ่งเอาความสงบเป็นหลักนะคะเป็นการจับลิงที่ซุกซนอยู่ไม่สุขไปโน่นมานี่ตลอดเวลาซึ่งก็คือใจของเรานั่นเองค่ะให้สงบนิ่งซะก่อนด้วยการทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวอย่างเช่นจะนั่งสมาธิดูลมหายใจไปก็ได้พุทโธไปก็ได้ที่ฟุ้งซ่านก็จะสงบที่เร่าร้อนก็จะสบายที่เป็นอกุศลก็จะเปลี่ยนเป็นกุศลแต่ถ้าเจออะไรกระทบหน่อยเดียวเดี๋ยวก็วิ่งหนีไปหลบอยู่ในถ้ำของความสงบทุกทีแบบนี้ก็เห็นทีจะชนะกิเลสไม่ได้สักทีหรอกค่ะเราก็ต้องออกไปเผชิญกับมันตัวต่อตัวด้วยค่ะนั่นก็คือการภาวนาอย่างที่2ที่สำคัญแล้วก็ควรเจริญให้มากคือแบบวิปัสสนาค่ะซึ่งเป็นการภาวนาที่มุ่งเจริญปัญญาเพื่อให้เห็นความจริงของกายและใจวิธีการก็คือมันเจริญสติรู้สึกตัวให้บ่อยๆแต่คราวนี้ไม่ต้องไปบังคับลิงให้นิ่งแล้วนะคะเพราะว่าเป้าหมายของเราก็คือว่าเราต้องการเห็นความจริงของกายของใจอย่างที่มันเป็นจริงๆค่ะเริ่มต้นเราก็คอยทำความรู้จักกับสภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นภายในกายภายในใจของเรานี้ละค่ะกายขยับเคลื่อนไหวเราก็รู้มีความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆเกิดขึ้นเราก็รู้มีราคะโทสะโมหะผุดขึ้นเราก็รู้หรือว่ามีสภาวะธรรมใดๆเกิดขึ้นเราก็รู้คือพอมันเกิดแล้วเราก็รู้ทันให้ไวๆอย่างเป็นกลางอย่างเป็นคนวงนอกนั่งดูละครเรื่องกายใจเนี่ยล่ะค่ะอย่ากระโดดเข้าไปเล่นด้วยอย่าไปสั่งคัดอย่าไปสั่งแอคชั่นแต่ว่าดูมันเปลี่ยนแปลงของมันไปเองค่ะดูไปอย่างไม่คาดหวังจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยเราก็จะเห็นเองค่ะว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวเราใจนี้ไม่ใช่ตัวเรามันเป็นเพียงของชั่วคราวเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและเมื่อเราเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจว่าไม่ใช่ตัวเราแล้วก็จะหมดความดิ้นรนและจิตที่หมดความดิ้นรนหมดความปรุงแต่งนั่นเองก็จะเป็นอิสระพ้นจากทุกทั้งปวงค่ะดังนั้นก็ควรฝึกควบคู่กันไปค่ะทำสมถะให้เหมือนพักผ่อนทำวิปัสสนาให้เป็นงานของจริงจะเอาแต่นอนแล้วไม่ทำงานก็ไม่ได้ครั้นจะทำงานอย่างเดียวไม่พักเลยก็ไม่ไหวนะคะลองจัดพอร์ตของตัวเองให้สมดุลและเริ่มลงมือปฏิบัติกันดูนะคะการดำเนินตามรอยพระบาทของพระพุทธเจ้านั้นไม่ยากเกินกว่ามนุษย์คนหนึ่งจะทำได้ค่ะแค่เริ่มศึกษาทำความเข้าใจทำตามทีละเล็กละน้อยวันต่อวันเดือนต่อเดือนเผลอไปแผลบเดียวละค่ะย้อนกลับมาอีกทีอาจจะรู้สึกต่างไปเป็นคนละคนแล้วก็ได้ค่ะน่าเสียดายที่ธรรมะนั้นไม่มีอะไรเหมือนกองทุนรวมที่เราแค่ไว้ใจให้ใครมาบริหารให้แทนแล้วเราก็แค่รอเก็บเกี่ยวผลตอบแทนถ้าอยากได้ธรรมะของจริงต้องลงมือศึกษาปฏิบัติด้วยตนเองเท่านั้นนะคะ แม้พระพุทธเจ้าเองท่านก็ยังบอกว่าตถาคตเป็นเพียงผู้บอกทางเท่านั้นหลวงพ่อปราโมทท่านบอกค่ะว่าถ้าเราภาวนาเป็นเราจะรู้เลยว่าถ้าหากเราไม่มีโอกาสได้ภาวนาเราจะเสียโอกาสอย่างร้ายแรงที่สุดในชีวิตแต่ถ้าเราภาวนาไม่เป็นทั้งชาติเราก็จะไม่รู้สึกอย่างนี้หรอกเราก็จะรู้สึกว่าเราโอกาสดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันเป็นการลงทุนให้ชีวิตตัวเองนะค่อยๆเรียนธรรมะไปถ้าเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกจิตใจเกิดสติขึ้นมาเกิดสมาธิเกิดปัญญาขึ้นมาอีกหน่อยจะรู้เลยว่าศาสนาพุทธนั้นมีประโยชน์มหาศาลค่ะถ้าอยากร่ำรวยเงินทองก็ศึกษาเส้นทางของพ่อรวยหรือว่า Rich Dad ตามอัธยาศัยนะคะแต่ถ้าอยากร่ำรวยทางใจก็ขอให้น้อมรับพระพุทธเจ้าเป็นบรมครูเอกฟังสิ่งที่ท่านสอนทำตามในสิ่งที่ท่านชี้แนะมีวินัยในสิ่งที่ท่านชี้ให้ดำเนินแล้วเราจะมีแต่อริยทรัพย์มหาศาลที่หาไม่ได้อีกจากที่ใดๆในโลกอย่างแท้จริงค่ะสำหรับฉบับนี้นะคะก็ขอเริ่มจากคอลัมน์ที่ห่างหายกันไปนานจนหลายคนคิดถึงกับเรื่องภาวนาวันนี้เราได้อะไรจากคอลัมน์ธรรมะปฏิบัติค่ะปลิดตัวปฏิบัติธรรมก็แล้วตั้งใจตามรู้ตามดูกายใจก็แล้วทำไมเหมือนมันไม่ได้ผลสักทีตกลงภาวนาไปแล้วมันได้อะไรหรือเปล่าคุณสติมาเล่ามุมมองไว้อย่างน่าฟังทีเดียวค่ะส่วนใครที่ติดใจนิยายจับปลายปากกาของคุณเมรินขอล่ำนิยายเรื่องสั้นอิงธรรมะตอนนี้เธอได้ส่งนิยายชุดเรื่องบัลลังก์ย่ามาเปิดตัวฉบับนี้เป็นตอนแรกค่ะสนุกสนานได้ทำแล้วก็ได้อรรถรสเช่นเคยแต่ตอนแรกนี้เพิ่งน้ำจิ้มเท่านั้นนะคะตอนต่อๆไปจะยิ่งเข้มข้นน่าติดตามขึ้นเรื่อยๆค่ะสำหรับคอลัมน์ธรรมะจากคนสู้กิเลสใครที่ได้ติดตามจดหมายจากภูผาเหล็กที่คุณชลนินถ่ายทอดประสบการณ์เมื่อครั้งอยู่ในเพศบรรพชิตมาตั้งแต่ตอนแรกฉบับนี้ก็จะเป็นจดหมายฉบับสุดท้ายแล้วนะคะแต่ว่าแอบกระซิบนิดนึงค่ะว่าฉบับหน้ายังมีบทส่งท้ายอีกต่างหากน่าติดตามอ่านมากไม่แพ้กันค่ะอย่าลืมเริ่มต้นลงทุนให้ตัวเองเสร็จตั้งแต่วันนี้นะคะเริ่มกันที่ตรงนี้เลยค่ะมีสติระลึกรู้ท่านั่งของกายหรือว่าความรู้สึกของใจกันอยู่หรือเปล่าคะขอให้คุณผู้อ่านทุกท่านมีความสุขทางใจกันทั่วหน้าทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ